ตาเห็นอะไรก็เอาสิ่งที่ตาเห็นมาพิจารณาหูได้ยินอะไรก็เอาสิ่งที่หูได้ยินมาพิจารณาจมูกสัมผัสอะไรก็เอาสิ่งที่จมูกสัมผัสเอามาพิจารณาสิ่งที่ตาเห็นเราก็เอามาพิจารณาตาที่เห็นเราก็เอามาพิจารณาสิ่งที่หูได้ยินเราก็เอามาพิจารณาหูผู้ได้ยินเราก็เอามาพิจารณากลิ่นที่สัมผัสทางจมูกแม้แต่จมูกผู้สัมผัสกลิ่นเราก็เอามาพิจารณาใจของเราสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรก็เอาสิ่งที่สัมผัสนั้นๆมาพิจารณาใจของเราผู้ที่พิจารณานั้นเราก็เอามาพิจารณาที่ตาสัมผัสรูปเอารูปมาพิจารณาตาผู้สัมผัสรูปนั้นก็เอามาพิจารณาใจที่สัมผัสทั้งหมดจะสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันก็คือสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่ปรากฏไม่เกิดขึ้นใจจะไปสัมผัสสิ่งไม่มีได้ยังไงแม้แต่ใจที่สัมผัสนั้นก็ต้องเอามาพิจารณาใจผู้พิจารณานั้นก็เอามาพิจารณาการพิจารณาต้องพิจารณาสิ่งที่สัมผัสใจแล้วก็ใจที่สัมผัสนั้นๆก็เอามาพิจารณาด้วยท่านจึงว่าสัพเพสังขารสังขารทั้งหมดที่เป็นส่วนภายนอกที่เป็นส่วนภายในที่เป็นส่วนภายในที่เป็นส่วนภายนอกสัพเพทั้งหมดสังขารคือการเคลื่อนไหวสังขารคือการปรุงแต่งสังขารคือความคิดสังขารคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นพิจารณาด้วยความสงบของใจไม่ใช่ไม่มีความอยากใดๆเข้ามาไม่แอบแฝงในความคิดนั้นในการพิจารณานั้นจะมีความอยากมาแอบแฝงอยู่ความรู้เกิดการพิจารณาการพิจารณารู้โดยอำนาจของความอยากไม่ใช่รู้โดยกำลังของปัญญาที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้โดยความอยากรู้ด้วยปัญญาที่รู้แล้วเห็นแล้วตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาทั้งภายนอกภายใน ือการทำงานทำเรื่อยไปทำเรื่อยไปทำเรื่อยไปทำของเก่าทำที่ไหนทำของเก่าของเก่าที่ไหนก็คือของเกิดดับของเกิดดับของเกิดดับนะเพราะในโลกหนึ่งมีอะไรมีแต่ของเกิดของเกิดดับและของเกิดดับอันนี้ก็เกิดดับมาแต่กันมาพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาของเก่ารูปรูปของเก่าไม่ใช่รูปของใหม่ไม่ใช่รูปของใหม่นี่หลงก็หลงของเก่าหลงของที่มีอยู่แล้วของที่เป็นอยู่ในโลกล้นแล้วแต่เป็นของเกิดมาดับทั้งนั้นของที่มีอยู่เต็มโลกแต่เราก็เรามาพิจารณาแล้วในโลกทั้งหมดเราไม่พิจารณาเราก็หลงทั้งนั้นถ้ามันตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยความสงบความไม่สงบอยู่ตรงไหนความไม่สงบอยู่ตรงไหนใจที่ตั้งอยู่จุดที่ไม่สงบนั้นถ้าเอาใจไปตั้งอยู่แล้วความไม่สงบก็ไม่มีความไม่สงบเกิดขึ้นความไม่สงบเกิดขึ้นเราไม่ใส่ใจไม่เอาใจไปตั้งอยู่ใกล้จุดไม่สงบนั้นเหมือนกับโจรผู้ร้ายเหมือนกับโจรผู้ร้ายไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นโจรก็เป็นโจรความเป็นผู้ร้ายก็เป็นผู้ร้ายจะเป็นโจรเป็นผู้ร้ายโด่งดังขนาดไหนก็ช่างแต่ในเมื่อถูกจับใส่กุญแจมือความเป็นโจรเป็นผู้ร้ายหมดไม่มีจะแสดงลวดลายความเป็นโจรเป็นผู้ร้ายไม่มีใจก็เช่นเดียวกันจะฟุ้งซ่านขนาดไหนฟุ้งซ่านขนาดไหนเอาใจนะไปตั้งอยู่ที่จุดฟุ้งซ่านนั้นพอไปตั้งอยู่มีสติอยู่ไม่คิดไม่ปรุงในเมื่อใจไม่คิดไม่ปรุงแล้วความฟุ้งซ่านจะมาจากไหนทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเกิดจากจิตอันเดียวนี่ฟุ้งซ่านก็เกิดจากเหตุปรุงแต่งก็เกิดจากเหตุคิดไปในทางกุศลคิดไปในทางอกุศลคิดไปทางไหนจิตทางนี้เป็นผู้คิดจิตทางนี้เป็นผู้ปรุงจิตทางนี้เป็นผู้ที่ฟุ้งซ่านดูตรงไหนดูตรงไหนตรงนี้เลยตรงนี้แหละตัวฟุ้งซ่านจุดนี้แหละจุดฟุ้งซ่านเอาสติไปอยู่ตรงนั้นตั้งสติอยู่ตรงนั้นให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันฟุ้งซ่านเนี่ยแหละอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วความฟุ้งซ่านมันนี่ จะมียังไงความพุ่งสร้างทั้งหลายเกิดจากความตรงความแต่งในเมื่อใจของเราไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งแล้วความพุ่งสร้างจะมาจากไหนเขาไม่อยู่ด้วยความสงบไม่ใช่ว่าความพุ่งสร้างมันพุ่งสร้างแล้วจะไม่สนใจจะไปหาแต่ความสงบเป็นเครื่องอยู่ใจที่ไม่สงบใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ฟุ้งซ่านกับใจที่สงบก็อันเดียวกันใจที่เป็นมรรคกับใจที่เป็นสมุทัยก็อันเดียวกันเหมือนกันหน้ามือหน้ามือก็ดีหลังมือก็ดีก็มืออันเดียวกันหน้ามือหลังมือก็มืออันเดียวกันใจที่ฟุ้งซ่านก็ใจที่สงบก็อันเดียวกันใจที่เป็นกุศลอกุศลอันเดียวกันใจที่เป็นสมุทัยใจที่เป็นมรรคก็อันเดียวกันจงอย่าไปหามันสงบตรงไหนดูอยู่ตรงนั้นตั้งใจดูแต่ไปหาเราไม่คิดไปหาเรามันปรุงอยู่เฉยๆอยู่ตรงที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละไม่คิดไม่ปรุงและความฟุ้งซ่านจะไม่มีที่เป็นศัตรูให้ดูปานแก้วปู่สอนแล้วลานน้อยให้จือจำใจที่มันเป็นกิเลสร้อนเป็นทุนเป็นไฟตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูดูเห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวเห็นตนดูให้เห็นตัวจิตที่ฟุ้งซ่านจริงๆความฟุ้งซ่านก็เป็นของเกิดความฟุ้งซ่านก็เป็นของดับเป็นสังขารทั้งนั้นความฟุ้งซ่านไปยึดแล้วก็ยึดสังขารทำไมยึดสังขารก็เพราะหลงอันนั่นเป็นจิตหลงอันนั่นเป็นตัวเป็นตนอันตรายอันตรายทั้งหลายเกิดจากจิตอันตรายเกิดจากทั้งหลายเกิดจากกิเลสไม่มีสติไม่เป็นมีปัญญาที่จะรู้เท่าเห็นได้รู้เท่าท่านจิตของเราจะเป็นอันตรายแก่เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันเรื่องของสังขารที่เกิดที่ดับสังขารที่ปรุงที่แต่งสังขารที่ปรุงที่แต่งจะเป็นไม่เป็นอันตรายเพราะเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาเขาจะคิดเรื่องอย่างไรคิดอย่างไรปรุงเรื่องอย่างไรเขาไม่รู้ซะมาเรื่องนั้นคืออะไรคิดเท่าไรปรุงเท่าไรก็ ็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเกิดเท่าไรดับเท่านั้นคิดเท่าไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเท่าไรก็ดับไปเท่านั้นท่านอุปมาไว้เหมือนกับฟองน้ำจะเป็นฟองน้อยฟองใหญ่ขึ้นชื่อถึงได้ว่าฟองน้ำแล้วจะไม่สลายตัวไม่มีขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วจะมาดับไหมจึงเมื่อยาอย่าไปหลงความปรุงความแต่งของจิตว่าเป็นเราสิ่งความปรุงความแต่งความคิดทั้งหมดเหมือนพยับแดดความคิดทั้งหมดเหมือนฟองน้ำความคิดทั้งหมดเหมือนฟองน้ำความคิดทั้งหมดจะเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรคุณทราบเราก็รู้ว่าคุณทราบมันไม่สงบคุณทราบเราก็รู้ว่าใจไม่สงบใจคุณทราบนี่ก็ชัดๆว่าฟุ้งซ่านก็เป็นฝุ่นส่วนฟุ้งซ่านเราที่รู้ว่าใจฟุ้งซ่านอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนคนละส่วนกันชัดๆแล้วทำไมเราจึงจะไปว่าความฟุ้งซ่านเป็นเราความฟุ้งซ่านอันนั้นเราไปตั้งชื่อเราไปสมมติเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องสังขารแล้วเขาจะต้องปรุงตรงแต่งห้ามเขาไม่ได้พระพุทธศาสนาค่ะสอนให้รู้รู้อะไรก็รู้สังขารตัวนี้ถ้าก็ไม่รู้มันหลงไม่มีอะไรทำลายตัวสังขารตัวนี้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งความเป็นพระเป็นนักบวชก็ไม่มีเอามาอยู่ปรุงแต่งไปเรื่อยหรือตามกำลังตามความต้องการของกิเลสสติธรรมเป็นธรรมที่จะต่อสู้เป็นธรรมที่จะเอาชนะกิเลสเราต้องทำให้เกิดเราต้องพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีสติยิ่งยิ่งขึ้นไปเรามีสติอยู่กับสติในเมื่อมีสติอยู่กับสติใจของเราก็ไม่ไปอยู่กับความฟุ้งซ่านแก้มันด้วยไปการแก้ด้วยไปนั่นแหละเป็นการศึกษาด้วยไปท่านจึงให้มีความขยันมีความภาคความเพียรท่านจึงให้มีความอดความทนที่จะเอา นะกิเลสให้ได้เอาอะไรเป็นธรรมเครื่องชนะกิเลสเอาสติธรรมเอาสมาธิธรรมเอาปัญญาธรรมสติธรรมก็ทำให้เกิดสมาธิธรรมก็พยายามทำให้เกิดเพียรให้เกิดปัญญาธรรมก็พยายามทำให้เกิดเพียรให้เกิดจิตของเรานี่แหละจะเป็นสติเป็นสติธรรมขึ้นมาเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาเป็นญาธรรมปัญญาธรรมขึ้นมาความคิดความปรุงมีเหมือนเดิมห้ามใจไม่ให้คิดห้ามใจไม่ให้ปรุงไม่ได้แต่สักว่าความคิดเท่านั้นความคิดสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นความคิดธรรมชาติของความคิดทั้งหมดไม่มีตัวตนเราคิดกันมาตั้งแต่เกิดอาจจะคิดกันมาหมักพบหมักชาติก็ได้ตัวตนของความคิดเป็นยังไงท่านจึงว่าเหมือนฟองน้ำเหมือนพยายามแดดคิดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้หาไม่สามารถที่จะรับได้หน้าตาตัวตนเป็นยังไงไม่รู้ไม่เห็นนี่ท่านจึงว่าพยับแดดไม่มีอะไรเป็นตัวตนจึงดูจิตของเราดูจิตของเราดูจิตของเราดูให้ถึงจิตดูให้เข้าถึงจิตจิตเป็นจิตความคิดเป็นความคิดเดี๋ยวนี้มันดูมันไม่ดูนี่มันดูจิตนี่ไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่รู้ความสงบไม่รู้จักว่าจิตไม่รู้จักว่าอารมณ์ก็ไม่ดูจะรู้ยังไงจะให้ท่านพากันตั้งใจไม่มีใครช่วยเราได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แทนองค์พระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แทนองค์พระพุทธเจ้าเราจะพุทธังธรรมังสังฆังสรณังกัจฉามิมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมเราเนี่ยจะต้องพึงเราทุ่มเทจริงๆมอบกายถวายชีวิตไม่เอาอะไรไม่ต้องการรู้เห็นอะไรจะเอาจิตของเราให้ได้จะเห็นจิตของเราให้ชัดให้ได้ต้องฝึกเราไม่ฝึกเราธรรมะแทนองค์พระพุทธเจ้าก็คือองค์พระพุทธเจ้าก็ฝึกเราไม่ได้เราฝึกเราธรรมะแทนองค์พระพุทธเจ้าช่วยเราได้เป็นที่พึ่งแก่เราได้จึงการฝึกเราทุกขณะ เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะเราต้องฝึกเราเสมอเราต้องฝึกเราให้ยิ่งทุกขณะเราละหลวมในการฝึกเราขณะใดกิเลสมันเอาใจของเราไปฝึกทันทีหรือกิเลสมันเข้ามาฝึกกิเลสมันเข้ามาฝึกใจของเราทันทีไม่ใช่ใจของเราถูกกิเลสฝึกไม่ต้องพูดแต่มันเป็นยังไงความหมายความว่ากิเลสมันฝึกสถานนี้ก็เป็นอันว่าเข้าใจกันเราต้องฝึกเราเราต้องฝึกเราเราต้องฝึกเราเป็นสติธรรมขึ้นมาตามใดจะเรียกในที่สุดใจที่ฝึกดีแล้วเป็นธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นธรรมกิเลสมันก็หมดสิ้นกิเลสมันก็ไม่สามารถที่จะมาเอาจิตไปฝึกหรือเข้ามาฝึกจิตตามครับตามความต้องการของเขาอยากให้ตั้งพากันตั้งอกตั้งใจใช่สภาพความเป็นนักบวชของเรานี่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มที่ทุกขณะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับถ้าหากว่าเราพักหรือเผลอขณะที่เราเผลอหรือพักนั่นนะกิเลสมันมาปฏิบัติหน้าที่กิเลสมันมาฝึกจิตของเราทันทีมันรวดเร็วเร็วขนาดไหนเร็วเท่ากระแสจิตก็รวดเร็วรวดเร็วเท่ากระแสจิตเหมือนก็เคยเห็นแสงฟ้าแลบไหมพูดถึงแสงฟ้าแลบมันก็เป็นแสงสว่างขนาดไหนแป๊บเนี่ยตรงนั้นสว่างทันทีธรรมเป็นธรรมชาติกำจัดกิเลสจิตของเราจะปรุงจิตของเราจะปรุงสติธรรมปัญญาธรรมแป๊บตัวปรุงตัวดับตัวปรุงตัวแต่งดับทันทีมันทำรวดเร็วเท่ากระแสจิตกิเลสก็รวดเร็วเท่ากระแสจิตเพราะกิเลสมันก็อาศัยกระแสจิตอันนี้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเขาทำก็เช่นเดียวกันอาศัยกระแสจิตอาศัยความคิดของจิตกิริยาของจิตแต่เป็นความคิดที่ทำลายความมืดเหมือนกระแสสว่างเป็นธรรมชาติแสงสว่างเขาไม่ต้องการที่จะทำลายความมืดแต่แสงสว่างปรากฏขึ้น าถานที่ใดแม้แต่แสงฟ้าแลบแป๊บความหลุดหายทันทีนะคำว่าธรรมก็เช่นเดียวกันสติธรรมมัธยสมาธิธรรมปัญญาธรรมเขาไม่ต้องการที่จะทำลายอะไรแต่ทำลายโดยธรรมชาติเหมือนกับแสงสว่างทำลายความมืดต้องการละกิเลสต้องการละกิเลสไม่ต้องการหรอกเพียงแต่ว่ามีความเพียรมีความพยายามมีความเพียรความพยายามสติธรรมก็ตามมาเกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับสมาธิธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นเป็นลำดับขึ้นมาว่าหัวใจทั้งหัวใจเป็นธรรมะเป็นความสว่างเต็มที่แล้วความมืดอยู่ตรงไหนธรรมเขาไม่ได้ทำลายใครไม่มีเจตนาที่จะปองร้ายกับใครแต่มันเป็นธรรมชาติจึงให้มีความเพียรมีความพยายามกันให้เต็มที่อย่าโลเลตั้งใจเอาไว้แม้แต่ขณะเดียวเราก็จะไม่โลเลทุกขณะนี้การเคลื่อนไหวของจิตจะใช้การเคลื่อนไหวของจิตนั้นเป็นนักกรรมจัดเกตตั้งใจอย่างนี้พระศาสดาคือธรรมะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมที่เราตรัสไว้แทนองค์เราแทนเราตถาคตจะเป็นที่พึ่งของเราสร้างเราให้เป็นพระสร้างเราให้เป็นสร้างจิตตั้งใจของเราให้เป็นธรรมขึ้นทั้งดวงทีเดียวจึงให้พากันตั้งใจโลเลไม่ได้นะลองดูทุ่มเทมันจริงกระทั่งใกล้ๆกับสักขณะจิตแต่ละวันจะให้มีสติลองดูมันเสียหายตรงไหนเดี๋ยวนี้ตั้งแต่สว่างจนกระทั่งตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับนี่ทุกขณะการเคลื่อนไหวของจิตนี่จะให้เป็นการเคลื่อนไหวที่กำจัดกิเลสแล้วมันเสียหายตรงไหนพระศาสนาจะลงจนเหรอไม่พี่กุมารเหรอไม่บนดินสนามดินนิ่มไม่มีคนใส่เลยไม่มีสิ่งอะไรเลยทำไมยังดึงทำไมยังฉุดทำไมจึงเข็นกันยากนักหนาเดี๋ยวนี้ดึงกันฉุดกันเข็นกันรู้สึกว่าจะหนักไปหน้าดื้อด้านไปหน้าก็กิเลสนี่ธรรมชาติมันดื้อด้านพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าอยากสอนยากตัวกิเลสเป็นอย่างนั้นทำว่างง่ายสอนง่ายโสวจัสตาว่างง่ายสอนง่ายโทวจัสตาสอนง่ายเรื่องของกิเลสเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ามันสอนยากก็คือความดื้อด้านขายเอามาเป็นคนดื้อด้านถึงมาทีเดียวเอาตัวกิเลสมาเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งไม่ได้ดื้อมีแต่ไฟเกตตัณหาเผา นั้นไม่มีประโยชน์นะวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งกี่ปีกี่ปีมันก็ไม่ได้ดูที่ว่าไม่ได้เรื่องก็คือเกิดปัญหามันไม่ลดน้อยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรในชีวิตการบวชต้องคิดแม้เมื่อมันไม่ได้ประโยชน์อยู่ทำไมเอามันขนาดนั้นหรือไม่ที่ท่านเสียสละชีวิตชีวาก็เพราะในลักษณะนี้แหละอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์อยู่ทำไมไม่ใช่ว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วยังถูกเกศมันเผาอีกอ่ะมันเผาจริงๆนะคำว่าเกศมันเผามันเผาจริงๆเดินยงกลมตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างอยู่ทำไมมันก็อยู่ในเมืองนรกนี่ฉันยังหันมาเดินยงกลมยังกระทั่งถึงเวลาปฏิบัติมันจะตายไม่อย่างนี้มันก็ยังดีกว่าอยู่ให้ไฟนรกมันเผาใช่ไหมที่ท่านทำกันเอาชีวิตชีวาเข้าแรกนั่นน่ะเป็นลักษณะนี้ล่ะที่ปัญหาอยู่เราเขาไม่ดีนะดีเขาบีบบังคับให้มีความภาคความเพียรบีบบังคับให้ดิ้นบีบบังคับให้ถอนออกเข้าใจไหมนี่เขาบีบบังคับให้ดิ้นถ้าลงทุลายไปยังนอนไม่สนใจที่เขาเผาทุลายนั้นน่ะให้หนีไปไหมก็ยังไม่สนนี่คนตายแล้วเข้าใจไหมยีธรรมตาอย่าท่ามาตาคนตายแล้วเป็นอย่างนี้แหละจึงให้พากันตั้งใจให้เต็มร้อยลองดูพระศาสนาจะคงอยู่กับนักบวชที่ตั้งใจเต็มร้อยพระศาสนาจะทรงอยู่ได้กับนักบวชที่หัวใจเต็มร้อยทำไมอย่างนั้นนะพระศาสนาไม่มีหรอกมีแต่กิเลสทำให้มันเผาหัวใจมีแต่สัตว์นรกถูกไฟมันเผาไฟถูกไฟนรกมันเผาเท่านั้นนี่จึงให้พากันตื่นตัวดิ้นเจ้าของให้มันหลุดออกมาดิ้นเจ้าของให้มันพ้นออกมาดิ้นในลักษณะดุ้นไปในทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ไว้ทุกแง่ทุกมุมไปทางไหนไปทางนี้ทั้งสตินี่ตั้งสติให้มีสติตั้งแต่ตื่นพากันมีจิตมีใจเราไม่เข็นเราเราไม่ยกเราเราเนี่ยจะเป็นของหนักเราจะเป็นตัวถ่วงเ ไม่มีใครที่จะปรารถนาให้เป็นตัวเราเป็นตัวทนเราไม่เห็นเราเราเนี่ยจะเป็นตัวทำให้ศีลทำให้สถาบันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเลื่อนพูดนี่ไม่ใช่พูดให้เสียหายนะไม่ได้พูดให้ไทยเสียหายนะพูดให้ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์พระศาสนาการสร้างสรรค์พระศาสนาก็คือการสร้างสรรค์เรานี่เองวันนั้นพูดหนึ่งนะมีพระท่านองค์หนึ่งมาพูดมองเห็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสเนี่ยมองยากเหลือเกินมองเห็นยากเหลือเกินใจที่มันอยู่ในมันตกมากอยู่ในใต้อำนาจของเกศมันกดเรื่องมันครอบมากมันมองไม่เห็นหรอกท่านก็พูดไปอย่างนั้นเราก็ฟังแต่ท่านพูดจบเราก็พูดของเราเราจะไปหาธรรมเอามากำจัดกิเลสหาไม่มีหรอกหาไม่หาที่มันก็ไม่เจอเพราะธรรมที่จะกำจัดกิเลสมีอยู่ในเราจะไปหาที่ไหนไม่มีก็ต้องไปหาที่กิเลสมันมาเอามากำจัดเราสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินทั้งหมดนี่แหละกิเลสเอาสิ่งเหล่านี้มากำจัดเราก็เอาสิ่งเหล่านี้กำจัดกิเลสกันธรรมเทศนาของพระเจ้าทั้งหมดผู้สดับและผู้พิจารณาทำจิตให้เป็นไปตามธรรมเทศนานั้นท่านไม่ได้อารามเทศรูปังพิกเนคันรูปังพิกเวอนัตตานั่นรูปังพิกเวอนัตตาอะไรทำจากกิเลสก็รูปที่กิเลสมันเอามาทำลายจิตใจนั่นแหละเอาอันนั้นมาทำลายกิเลสรูปังพิกเวอนัตตาหรืออนิจจังนั่นนะเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วเอาตาหูจมูกลิ้นเอารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้เท่านั้นเอามาพิจารณาเอามาเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสและก็กำจัดได้จะไปหาที่ไหนไม่เห็นหรอกธรรมไม่ใช่ของหาธรรมไม่ธรรมไม่ใช่ของหาเพราะธรรมอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ธรรมที่มีอยู่แล้วอันนั้นน่ะกิเลสมันไปมันเอาไปประหารเอาไปเป็นเครื่องมือประหารเราก็มันเอามาใช้มันเอาสิ่งที่เรามีเอามาเป็นอาวุธประหารเราแล้วก็เอาสิ่งที่เรามีนี่แหละเป็นธรรมเอาไปประหารมันก็เท่านั้นอันนี้จังทุกข์อนัตตาสัจธรรมของจริงความจริงยังไงความจริงยังไงแล้วกิเลสมันจะเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรมันไม่เอาของที่ไม่มีในเราหรอกมันไม่เอาของที่ไม่มีในโลกอันนี้หรอกจงมาทำที่จะกำจัดกิเลสอย่าไปหาที่อื่นตะจักปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบสวดกันอยู่เสมอแต่หลังจากสวดบางทีสวดอยู่ใจมันก็ไม่อยู่พระ ากันพิจารณาพากันพิจารณาพากันคิดพากันอ่านทำไมจริงจังเราไม่มีดอกศาสนาหมดสักการุกาไว้สังติลาภสักการะพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้ทำลายพระโง่เหมือนกับปลาตายเพราะเหยื่อที่อยู่ในเบ็ดตายเพราะเหยื่อจึงให้พากันระมัดระวังเรื่องอาหารการบริโภคครบฉันหลังจากฉันเอาไปเดินจงกรมพิจารณาหลังจากฉันแล้วให้ไปเดินจงกรมพิจารณาพิจารณาก่อนฉันพิจารณาขณะฉันหลังจากฉันแล้วเอาไปพิจารณาให้แยกคายให้เห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงของอาหารนั้นอาหารที่เราบริโภคครบฉันจะไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราอาหารที่เราครบฉันนั้นจะเป็นธรรมธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือมันไม่เที่ยงเป็นอาหารเดี๋ยวสภาพของอาหารก็หมดไปไหนมันเข้าถึงปากถึงท้องออกไปเป็นอุจจาระสัตว์สภาพของอาหารมีไหมนั่นหลังจากฉันแล้วไปเดินจงกรมพิจารณาแล้วเราจะรู้ว่าเราบริโภคครบฉันนั้นนะมีความพอดีกระทัดขันแค่ไหนเพียงใดจึงให้พากันเข้าใจให้พากันใส่ใจเดินจนนั่งจากฉันแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรไปเดินจงกรมหลังจากฉันแล้วข้อปฏิบัติอะไรๆที่จะต้องทำรีบทำเก็บกุฏบาทไปถึงกุฏิทันทีอย่าไปเวียนตรงนั้นอย่าไปแวะตรงนี้คำว่าทางโค้งทางโค้งทางอ้อมทางอ้อมมันคืออ้อมไปตรงนั้นอ้อมไปตรงนู้นอ้อมไปกุฏินั้นอ้อมไปกุฏินี้มันไม่ตรงไปตรงมาพุทโธโค้งพุทโธอ้อมไอ้มันอ้อมจริงๆอ่ะมันอ้อมไปหาคนนั้นหาภาพคนนี้อ้อมไปกุฏิคนนั้นกุฏินี้มันคืออ้อมคือโค้งไม่ตรงอย่าไปเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเกี่ยวข้องเฉพาะเกี่ยวธรรมที่เป็นอุบายกำจัดกิเลสให้จริงจังทุกอย่างนี่พูดถึงอาหารถ้าไม่พิจารณานะอาหารนี่คืออาหารนี่เป็นอุปสรรคอาหารนี่เป็นกำแพงเครื่องกั้นทีเดียวภาวนาไม่เป็นหรอกทุดงขวัตฉันอาสนะเดียวนะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่รัดกุมหมดเพื่อไม่ให้ยุ่งเหยิงกินกินก็ไม่ใช่กินอิ่มกินพอดีที่เรียกว่าฉันแล้วไปเดินดมกลมนั่นนะแล้วเราจะรู้จักแต่ขนาดไหนพอดีฉ ันอาสนะเดียวฉันเฉพาะในบาตรนั้นธรรมวินัยทั้งหมดจุดก็คือต้องการที่จะถอนตัวออกจากกองฟืนกองไฟกองกิเลสตัณหาทั้งนั้นทุกบาททุกคาถาทีเดียวเพราะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในการถอดถอนกิเลสพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงตรัสพูดอย่างนี้เลยทีเดียวจึงคำพูดของเราก็ต้องระวังเป็นสุภาษิตแค่ไหนเพียงไรไม่เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสอย่าไปพูดพูดเข้าไปมันก็ไปเข้าหูคนอื่นเข้าหูคนอื่นมันก็เหมือนก็เอาน้ำเมาไปกอกใส่ปากใส่หูเท่านั้นเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวออกพรรษาแล้วเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวออกพรรษาแล้วมันจะได้เรื่องอะไรเข้าพรรษาออกพรรษาหวังข้าพรรษาขนาดไหนก็ช่างในพรรษาดอกพรรษาก็ให้ขนาดไหนเป็นนักช่างไม่ได้แตกต่างอะไรกันคนนอนอยู่ในกองไฟในพรรษาดอกพรรษาเวลาไหนขนาดไหนไม่รอดมันไม่มีดอกคนนอนอยู่ห่างไกลกองไฟในพรรษาดอกพรรษาน่ะจะร้อนเพราะไฟไม่มีจึงอย่าไปให้ความสำคัญก็เรื่องอะไรต่ออะไรจนเกินไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วหลายพรรษาจึงบัญญัติเรื่องการจำพรรษาแต่ก่อนที่ไม่มีการจำพรรษาพระศาสนาก็มีอยู่นี่พระอรหันตสาวกมากมายกายก็จึงว่าอย่าไปให้ความสำคัญอะไรเรื่องพรรษาแต่ก็อย่าไปไม่ให้ความสำคัญเรื่องการคำพรรษาให้ความสำคัญในข้อปฏิบัติสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสอันนั้นให้พากันจริงจังลงไปในจุดนั้นกิเลสดับไปแล้วนี่ไม่ต้องพูดหรอกว่าเราเป็นพระระดับไหนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมันก็เป็นแต่หากกิเลสมันเต็มหัวใจอยู่นี่ก็ไม่ต้องพูดอีกนะมันไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรกไฟนรกเผากันตลอดกาลไม่ได้ต้องขึ้นวัน